Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O tym, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia w sprawie prezydenckiego prawa łaski, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jest kolejna informacja o szczątkach ofiar katastrofy smoleńskiej. Tym razem w grobie Natalii Januszko odnaleziono fragmenty ciał 5 innych osób, informuje o tym Super Express. W Ostródzie rozpoczynają się targi proobronne. Za chwilę relacja naszej reporterki. Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia. Tak wczorajszą wykładnię dotyczącą stosowania prawa łaski przez głowę państwa skomentował w salonie politycznym Trójki szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Sąd Najwyższy orzekł, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Sprawa ta bezpośrednio dotyczy byłego szefa CBA, obecnie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcy Macieja Wąsika, ułaskawionych przez Andrzeja Dudę w 2015 roku. Krzysztof Szczerski mówił w Trójce, że Sąd Najwyższy nie może zajmować się uprawnieniami prezydenta. Sąd Najwyższy może zajmować się wyłącznie rozpatrywaniem spraw dotyczących samego przebiegu działania sądów, natomiast nie może ingerować w uprawnienia prezydenta bezpośrednio, a tym bardziej nie powinien dokonywać wykładni konstytucji, bo do tego jest kto inny, czyli Trybunał Konstytucyjny. Krzysztof Szczerski pozytywnie ocenił słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który zapowiedział, że rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał tę uchwałę. Szczątki 5 innych osób znaleziono podczas ekshumacji w grobie stewardesy Natalii Januszko, informuje o tym Super Express. Ekshumacja odbyła się 16 marca na warszawskich Powązkach. Ciało stewardesy, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, zostało przewiezione do Lublina, gdzie zostało poddane badaniom. Wczoraj ojciec Natalii, Grzegorz Januszko, a także Ewa Kochanowska, wdowa po rzeczniku praw obywatelskich Januszu Kochanowskim, wystąpili w Sejmie z apelem części rodzin smoleńskich do polityków o bardziej wstrzemięźliwe wypowiedzi na temat ekshumacji. Grzegorz Januszko powiedział, że rodziny słyszą kolejne kłamstwo, jakoby po katastrofie domagały się jak najszybszych pogrzebów. To jest ewidentnym kłamstwem i gdybyśmy wiedzieli, co byśmy mogli zastać w tych trumnach, to byśmy na pewno żądali tych sekcji natychmiast po powrocie. A my żeśmy byli okłamani i nam powiedziano, że z dokładnością, ze starannością to wszystko było zbadane po to, żeby uśpić naszą czujność, żebyśmy się nie domagali tego. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy. W poniedziałek pojawiła się informacja o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Wczoraj o kolejnych przypadkach znalezienia w grobach ofiar szczątków innych osób poinformował Gazetę Polską codziennie poseł PiS Jacek Świat, wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat, a portal W Polityce, że w jednym grobie pochowano szczątki ciał dwóch duchownych, generałów, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego i prawosławnego ordynariusza Mirona Chodakowskiego. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Ostródzie rozpoczynają się targi Pro Defense. Oficjalne otwarcie za 2 godziny. W uroczystości ma wziąć udział minister obrony Antoni Macierewicz. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak długo potrwają te targi i co będzie na nich można zobaczyć? No, targi proobronne potrwają aż do niedzieli. Plan na pierwszy dzień wygląda bardzo imponująco. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem za godzinę rozpocznie się apel klas mundurowych z udziałem właśnie szefa MON. Antoni Macierewicz ma ogłosić, które z 250 szkół zakwalifikowały się do programu Paszport. To jest taki program, który ma stworzyć system klas o profilu mundurowym. Paszport potrwa 2 lata. Jego absolwenci po przeszkoleniu i przysiędze będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o służbę w armii. Targi w Ostródzie to także prezentacja sprzętu, jaki produkuje rodzima zbrojeniówka i oczywiście stoiska z wyposażeniem sił zbrojnych. Na Pro Defense zaprezentuje się 50 jednostek z całego kraju. Oczywiście też częścią targów jest konferencja poświęcona działalności Wojsk Obrony Terytorialnej i organizacji proobronnych i ta konferencja jeszcze dziś po południu. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za te informacje. Prezydent Donald Trump ma dziś ogłosić swoją decyzję, czy Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Eksperci i dziennikarze przypuszczają, że prezydent odstąpi od porozumienia. Trump kilkakrotnie pytany był już przez dziennikarzy, czy podjął decyzję w tej sprawie, ale nie odpowiedział. Według źródeł stacji CBS News prezydent już zdecydował, że Stany Zjednoczone odstąpią od paryskiej umowy. Obecna administracja uważa, że francuskie ustalenia są dla kraju niekorzystne, osłabiają rodzimą gospodarkę kosztem wzmocnienia ekonomii takich państw jak Chiny i Indie. Donald Trump wielokrotnie negował skutki globalnego ocieplenia i emisji gazów cieplarnianych, a po objęciu przez niego prezydentury ze strony internetowej Białego Domu zniknęły artykuły o przeciwdziałaniu temu zagrożeniu. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Gąsiorowski. Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Czas na drugą rundę. Dziś w Paryżu obie nasze tenisistki rozegrają swoje mecze. Radwańska zmierzy się z Belgijką Alison van Uytvang, a Linet trafiła na swoją partnerkę z Debla, Chorwatkę Anę Koniuch. Jest bardzo nerwowa, jest na korcie bardzo spokojna i wydaje mi się, że to w dużej mierze pomaga. Poza kortem jest bardzo wyluzowana, bardzo spokojna, zupełne przeciwieństwo mnie. Oba mecze Polek zaczną się dokładnie o 11. Niespodzianką środy była porażka Słowaczki Cibulkowej z kwalifikantką z Tunezji On Jaber. Niesamowite emocje zobaczyli kibice podczas meczu Chorwata Borny Koricza i Amerykanina Steve'a Jonesa. Wygrał Johnson, który popłakał się, dedykując to zwycięstwo zmarłemu kilka dni ojcu i trenerowi. W tym samym czasie wściekły z powodu porażki Boric zamienił swoją rakietę w stertę drzask. Choć trudno w to uwierzyć, tylko jeden polski piłkarz dwa razy zagrał w finale Ligi Mistrzów, która wtedy nazywała się jeszcze Pucharem Europy. To obecny prezes PZPN-u Zbigniew Boni. Drugą taką osobą została właśnie Katarzyna Kiedrzynek. Polska bramkarka Paris Saint-Germain zagra dziś w Cardiff w finale Ligi Mistrzów, w którym faworytem jest Olympique Lyon. Finał zacznie się także w Ekstraklasie koszykarzy. Stelmet Zielona Góra zmierzy się z polskim Cukrem Toruń. Stelmet broni mistrzowskiego tytułu, ale w półfinałach bardzo namęczył się ze Stalą Ostrów i wygrał dopiero po 5 meczach. Polski Cukier awansował po 3 spotkaniach i miał znacznie więcej czasu na odpoczynek. Początek meczu o 17:45. W hokejowej lidze NHL po Puchar Stanleya na razie pewnie kroczy Pittsburgh Penguins. Pokonał 4-1 Nashville Predators i w finale prowadzi już 2-0. Co dalej będzie z Fernando Alonso, zastanawiają się kibice Formuły 1. Alonso chciał ostatnio wygrać wyścig Indy 500 i był nawet na dobrej drodze, gdy na nieco ponad 20 okrążeń przed końcem wyścigu padł silnik w jego samochodzie. Teraz dowiedział się o nowych planach właścicieli Formuły 1, którzy chcą rozszerzyć kalendarz z 20 do 25 wyścigów. Jeśli tak się stanie, przechodzę na emeryturę, zapowiedział dwukrotny mistrz świata. Na północy sporo chmur, ale tam też możliwe są przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz. Gdzie indziej raczej pogodnie, na termometrach 15 stopni na Mazurach i nad morzem, 19 w centrum, 23 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu dość silny wiatr. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Już dziś o 16 na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat. Czekają na Państwa obrazy Edwarda Dwórnika i Franciszka Maśluszczaka, wyklejanka Wisławy Szymborskiej, zestaw filmowy związany z Andrzejem Wajdą i wiele innych cennych przedmiotów. Studio Dwójki odwiedzi też gość specjalny Agata Kulesza. Zebrane środki będą przeznaczone na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzieci wiedzą lepiej. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. Program. Jak było? No jak było? Program. Trzeci Polskiego Radia. Oj, trzeba przytulać. Prawie 10 minut po 9:00. południa. Wydanie ekstraordynaryjne. Sylwia Hej, Anna Regulska, Piotr Metz. Witamy.